السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Hocam, birine başkasının aracılığıyla selam göndermek doğru mudur? Yapılır mı? Mesela biri söylese ben arkadaşımı görmeye gidiyorum. Biz de diyebilir miyiz? O kardeşimize selam söyle. Bu doğru mudur? Geçerli midir? Ve de bu selamı götüren tekrar selamı getirmesi mi lazım? Öyle bir şey var mıdır? Barakallahu fik.